Het aantal van de aardbeving in Marokko is opgelopen tot 632. Ook raakten zeker 329 mensen gewond. De beving met een kracht van 6,8 was gisteravond rond 11 uur. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en de kustplaats Agadir. Marokko zegt dat de meeste slachtoffers zijn gevallen in onherbergzaam gebied ten zuiden van Marrakesh. Complete dorpen zouden van de buitenwereld zijn afgesloten. Inwoners van Marrakesh worden opgeroepen om bloed te doneren voor gewonden. In de populaire toeristische stad zijn gebouwen ingestort en straten en auto's zijn bedolven onder puin. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders zegt dat er binnenkort een inzamelingsactie komt voor de slachtoffers van de aardbeving. In Marrakesh zijn ook veel Nederlanders. Er is contact geweest met een aantal van hen, zegt de ANWB Alarmcentrale. Demissionair premier Rutte heeft op X zijn medeleven betuigd over de aardbeving. Hij spreekt van vreselijke berichten op sociale media. Rutte zegt dat zijn gedachten bij de vele slachtoffers van het natuurgeweld zijn en bij de hulpdiensten ter plaatse. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben via X gereageerd op de aardbeving. Ze zeggen mee te leven met de families van de slachtoffers in Marokko en met de vele Nederlanders die nu in angst verkeren om hun dierbaren. Brussel heeft al hulp toegezegd. Voorzitter Michel van de Europese Raad zegt dat de Europese Unie klaarstaat om Marokko te steunen. Hoe die hulp eruit ziet, zegt Michel niet. Ook de Indiase premier Modi stond bij de start van de G20-top stil bij de ramp. Ander nieuws, de dichte mist heeft vanochtend problemen veroorzaakt voor de luchtvaart. Op Schiphol zijn tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd. Ook Eindhoven Airport had last van de mist. Ja, die mist is aan het optrekken, maar in het midden van het land, vooral in Gelderland, is het zicht nog beperkt. Het weer zonnig en zeer warm, 25 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en nog iets warmer, 27 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ARB-verkeersinformatie. Files gemeld op de volgende wegen. De A12 Oberhausen richting Arnhem. Bij Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. En ook een half uur oponthoud op de A27 Utrecht richting Breda. Bij Werkendam, de brug bij Gorkum om precies te zijn, zijn wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is daar ook een half uur. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en Rokanje. 7 kilometer file rijden en een kwartier vertraging. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met colleges introductie kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het NEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel Pieter en Mieke. Goedemorgen. Toen ik gisteravond rond 11 uur naar bed ging, wist ik nog van niets. Dat het op dat moment verschrikkelijk beefde in Marokko, daar was ik me niet van bewust. Vanmorgen werd ik wakker en hoorde ik het nieuws. Niet alleen de aarde beeft dan, maar ook de taal. Want met welke woorden moet je beschrijven wat je ziet en hoort? De angstkreten van de hollende mensen op de straten. De zware rotsblokken die auto's verpulverden. De chaos die zichtbaar en hoorbaar wordt, is nauwelijks in woorden te vangen. Toch proberen we dat altijd weer. Om vat te krijgen op rampen waarvan we weten dat ze plaatsvinden. Zo las ik vanmorgen de nuchtere cijfers en zinnen. 6,8 op de schaal van Richter, 70 kilometer ten zuidwesten van Marrakesh, op 18 kilometer diepte. De taal is het eerste wat kan helpen om een beeld te krijgen van wat er werkelijk gebeurd is. En je kunt je er een beetje aan vasthouden. Welkom in de Taalstaat. Is op de loer, burn-out zit mij op de hielen. Man, ik heb zoveel complexen, ready om mij te vernielen. Ik blijf maar rennen en rennen, man, ik heb pijn aan mijn knieën. Man, ik moet werken, ik moet eten, ik moet centen verdienen. Iedereen op zijn. Je blijft maar rennen, maar je weet niet waar naartoe. Je blijft maar rennen, maar je weet niet waar naartoe. Je moet opzij, opzij, opzij. Ik moet repeteren, spelen, ik moet niet vergeten. Nou, mijn medicijnen zo te nemen. Ik rij op de linkerbaan. Ik heb geen tijd, ik moet gaan. Ik heb baby showers elke maand. Oh, is dat je nieuwe baby? Oh, wat leuk, zeg, hoe heet die? Wat zei je, Evie? Nou, fantastisch, die van mij, ik ben niet. Oh, of ik al een vrouwtje heb en samen woon, nee, nog steeds die man. Ik kan zoveel ballen hoog en maak me helemaal crazy. Je moet opzij, opzij, opzij. Dio, echte naam Diorno Diliano Braaf. Hij werkte samen met de jeugd van tegenwoordig met de Party Squad en de Opposites. Hij maakt al sinds 2009 hip-hop. De laatste jaren was hij minder actief. Zin in muziek lijkt weer helemaal terug te zijn. En hij bewerkte opzij van Herman van Veen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de aardbeving in Marokko. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs. Hij wil dat 2/3 van de colleges aan universiteiten in het Nederlands wordt gegeven. Helene van Rooijen over haar nieuwe boek Jews. Peter Voskuil over de taalschat achter glas van Boudewijn de Groot. Nadine Beukes, inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Gijs van Valkenhoef uit Amersfoort presenteert zijn vergeetwoord. Hanna Chris Lomans presenteert hun dichtbundel Een Lichaam Dragen. En René Appel bespreekt de TNA van de politieke partij Ja 21. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het is een strijd die minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs al langer voert. Nederlands moet de hoofdtaal zijn en blijven op hogescholen en universiteiten. Uitzonderingen daarop zijn mogelijk, maar daar moeten wel duidelijke richtlijnen voor komen. Robert Dijkgraaf herhaalde die boodschap deze week nog eens bij de opening van het academisch jaar in het Hol van de Leeuw. De Universiteit Twente, dat sinds 2020 Engels als officiële voertaal heeft. Goedemorgen, minister Dijkgraaf. Goedemorgen. Hield u die toespraak daar in Twente in het Nederlands of in het Engels? Grotendeels in het Nederlands, maar ik heb wel een paar woorden in het Engels gesproken, waarbij ik ook nog eens een keer heel nadrukkelijk de internationale studenten heeft verwelkomd. Want het is natuurlijk gewoon prachtig dat Nederland zo'n aantrekkelijke bestemming is. Misschien wel de meest aantrekkelijke binnen Europa voor studenten. Ja, uit cijfers die het CBS gisteren naar buiten bracht, of eergisteren was dat, blijkt dat de internationalisering van het hoger onderwijs nog steeds doorgaat. Het aantal buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten en hogescholen steeg het afgelopen studiejaar opnieuw. We hebben bijna 123.000 studenten uit het buitenland geteld. 8.000 meer dan het jaar daarvoor. Moeten nu al die studenten, als het aan u ligt, Nederlands gaan leren? Nee, absoluut niet. Ik denk het belangrijk om een paar misverstanden te corrigeren. Ten eerste, zoals we in de inleiding zei, is het heel goed mogelijk om studies, programma's in het Engels te doen. Maar je moet wel goed beargumenteren waarom je dat doet. Is dat omdat het internationaal werkveld is? Is het omdat bijvoorbeeld een tekortsector is? We hebben bijvoorbeeld heel veel ingenieurs nodig voor onze high-tech-industrie. En daarnaast heb ik ook gezegd dat als de opleiding in het Nederlands is, dan zelfs dan mag je wat mij betreft ook nog 1/3 van het, maar ook nog eens een keer in het Engels doen. Dus het is zeker niet zo dat ik wil dat 2/3 van de studies in het Nederlands is. En daarnaast, denk ik, is het heel belangrijk dat we zowel in de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen meer aandacht gaan geven aan het Nederlands. Gewoon Nederlands als, ook als academische taal. We zien en we horen van vele kanten klachten dat daar eigenlijk te weinig aandacht voor is. Heel veel studenten gaan natuurlijk uiteindelijk in Nederland werken, zowel Nederlandse als internationale studenten. Dus als het aan mij zou liggen, dan zou ik ook graag de universiteiten en hogescholen meer inspanningen zien plegen om de kwaliteit van het Nederlands zeg maar, te verzorgen. Want ik denk dat dat ook een groot goed is. Maar het kan ook buitenlandse studenten afschrikken als ze denken, oh jee, ik moet Nederlands leren als ze naar Nederland gaan. Nou, ze hoeven zeker niet vloeiend Nederlands te leren. Maar we hebben wel gevraagd in het wetsvoorstel, wat nu consultatie is, dat ook de Engelstalige opleidingen wat aandacht besteden aan Nederlandse taal en cultuur. Want inderdaad, het is een groot goed dat internationale studenten, vaak zeer getalenteerd, naar Nederland willen komen voor hun studie. Ja. Maar willen ze natuurlijk eigenlijk ook graag houden. En wat ik bij mijn opening van het academisch jaar in Twente ook zei, is van, nou, we houden van jullie. We houden zelfs zoveel van jullie dat we je graag willen houden. Ja, u bent tot slot, minister Dijkgraaf, bezig met het nieuwe wetsvoorstel waarin onder meer deze taalmaatregelen uitgewerkt moeten worden. Wet zou op zijn vroegst in september 2024 van kracht moeten worden. Maar gaat dat nog gebeuren nu de verkiezingen komen en wij straks een nieuw kabinet krijgen? Ja, natuurlijk, alles is anders. En ik ga gewoon zelf zo hard mogelijk door. Maar uiteindelijk is het hier aan de Kamers, Tweede en Eerste Kamer, en waarschijnlijk ook dan de nieuwe Kamers, die uiteindelijk gaan bepalen of ze hierover willen praten. En ook natuurlijk, uiteindelijk zijn zij de ultieme baas. In welke vorm ze dit eventueel willen goedkeuren. Ja. Maar ik denk dat één ding wat we allemaal voelen, is dat er echt urgentie is om, ik zeg maar, maatregelen te nemen, maar ook om instrumenten te geven aan de universiteiten om er zelf wat aan te doen. Ja, en u maakt zich ook zorgen over de taalvaardigheid van Nederlandse studenten? Ja, absoluut. Ik denk dat, kijk, Nederland is zeer bijzonder dat we zo'n beetje het best Engels sprekende land zijn, waar Engels niet dezelfde voertaal is. Maar tegelijkertijd zie ik dat heel veel studenten, als ze afgestudeerd zijn, gaan werken in het onderwijs, in de zorg, in de politiek, in het bestuur. Ja. En dan is het ook heel belangrijk dat je goed Nederlands leert, dat je ook al de nuances van de taal leert. De grote geleerde Frits van Oostrom zei laatst van, de nuances van de taal zijn wat de decimalen zijn voor de wiskundigen. Ja, dat sprak u wel aan, hè, meneer? Dat sprak me heel erg aan. Omdat namelijk ook bijvoorbeeld in de politiek maakt het soms zo uit van hoe je het zegt en hoe precies je het zegt. Ja, ik dank u wel, demissionair minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs. Fijn dat u even aan de lijn wilde komen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Straks met René Appel. Fijn blijven, Taalstaat. Maar nu eerst het laatste nieuws over de aardbeving in Marokko. Stan van Hoorn. Steeds meer berichten en beelden komen naar buiten uit het rampgebied, wat lastig toegankelijk is. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte. En de dichtstbijzijnde grote stad is Marrakesh. Daar komen de beelden vandaan van puin, waar mensen proberen te zoeken ook naar mensen die daar eventueel nog onder liggen. 600 doden is het officiële aantal nu. Het aantal is vanmorgen naar boven bijgesteld en de verwachting is dat het ook nog steeds oploopt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Marokko heeft dat allemaal bekendgemaakt vanmorgen. En correspondent Samira Jadir vertelt waar de doden vooral gevallen zijn. Hoe het er nu uitziet is provincie Houz het hardst getroffen. Dat ligt ongeveer 70 kilometer van Marrakesh vandaan. Dat is wat er zover naar buiten is gekomen. Ze zijn ook specifiek geweest van waar de doden precies vandaan komen. Er zijn zelfs doden geteld in Casablanca. Je kan je wel voorstellen dat het echt in meerdere steden de slachtoffers zijn gevallen. Een van die steden is Marrakesh. Op beelden is te zien hoe de straten vol liggen met puin dan. Met name in de oude stad van Marrakesh, de Medina. Vlaming Jasper van Biezen die is op vakantie daar en hij vertelde wat hij meemaakte. Rond een uur of 11 was ik op de kamer. En ja, ineens was er allemaal gedaver. En eerst denk je, ja, is er een grote vrachtwagen hier toegekomen of iets anders? Maar dan begon het nog harder te daveren en de muren bewogen en de kadertjes op de schilderijen op de kamer begonnen te bewegen. En op dat moment denk je, ja, wat, want dan had je wel door, dit is een aardbeving. Ja, wat moet je nu doen? Moet je naar buiten lopen of moet je toch veilig binnenblijven? Dat was even gewoon een momentje dat je het niet goed wist. Er ging ook geen alarm af in het hotel. Dat was wel heel vreemd, vonden wij. Want dan kreeg je geen signaal van, ja, je moet naar buiten, want er is een alarm. Dat ging niet af. Dat was de Vlaming Jasper van Biezen op vakantie in Marrakesh. De reisorganisatie TUI heeft 100 reizigers daar. En nog zo'n 125 mensen die aan het rondreizen zijn door Marokko. Dat vertelt Petra Kok van TUI. Nou, met de mensen in Marrakesh hebben we contact. Althans, onze reisleiding is ter plaatse. Voor zover wij nu weten, kijk, het is natuurlijk nog erg vers, maar voor zover wij nu weten zijn die allemaal in orde. En wij zijn contact aan het zoeken met de rondreizigers in die gebieden. Om ook te weten waar ze zijn en of ze daar veilig zijn. Ja, en dat is dan de stad Marrakesh waar zij vooral contact mee heeft, Frits. Maar de echte schadeverwachting is dat die in dat hoge bergte zit, waar dus ook heel moeilijk hulp naartoe kan. En daar verwachten we later vandaag een beter beeld van te krijgen. Dankjewel, Sander. Je houdt ons op de hoogte. Het debuut in 2000 van de nu 58-jarige Helene van Rooyen in Nederland met de gelukkige huisvrouw, waarin ze onder meer een postnatale depressie beschrijft van de hoofdpersoon, was niet alleen overrompelend, maar ook hartverscheurend. Als je zo'n boek kan schrijven, maakt dat nieuwsgierig naar alles wat erop volgt. Inmiddels heeft de schrijfster na een aantal jaren Portugal alweer lang terug in Nederland al heel wat titels op haar naam staan. Titels die al veel over haar zeggen. Als ze een seksdagboek wil bijhouden, doet ze dat. Als ze haar boek De Naaimachine wil noemen, schroomt ze daar niet voor. Het lijkt erop dat Helene van Rooyen, als ze eenmaal schrijft, in een parallelle wereld terechtkomt, waarin zij de baas is en ze zelf de wetten en de regels bepaalt. Ze trekt zich maar weinig aan van wat men vindt. In haar nieuwe boek, dat Juice heet, is dat niet anders. Dag Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we over je nieuwe boek en de taal daarin gaan praten, eerst maar eens even die drie kussens die voor je neus liggen. Precies. Ramses Shaffi, Thea Beckman, Neskio. Stel dat je moe bent. Dat schrijven is soms uitputtend, heb ik begrepen uit Zeker. Je boek. Welk kussen zou je dan kiezen? Ja, dat is niet heel moeilijk. Ik zou kiezen voor Ramses Shaffi. Het is, nou, hij is de knapste van de drie, trouwens. Maar goed, dat is natuurlijk maar oppervlakkig. Er zit ook nog een diepere gedachte achter. Ja, en die is? Ja, dat nummer Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Ja. Onze zoon, de zoon van Tonnemij, die heet Sam. En toen hij geboren werd, je gelooft het niet, na zijn geboorte, het was in het ziekenhuis, zette de verpleegkundige even gewoon de radio aan van, hé, het is gebeurd, het is allemaal goed gegaan. En wat was er op dat moment op de radio? Sammy. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Nou, ik ben areligieus. Ik ben niet spiritueel. Maar op dat moment dacht ik wel even zo. Want zo vaak wordt het nummer nou ook niet gedraaid. Nee. Maar dus wel op 31 augustus 1996 ergens in de nacht. Ja, ja, mooi verhaal. Wat ik veronderstelde net in de inleiding, dat als je aan het schrijven bent, verhuis je dan naar een parallele wereld, klopt dat? Je moet zelf geloven in die wereld. Je moet twee dingen geloven. Je moet geloven dat het zin heeft dat je het schrijft. Dus dat het belangwekkend is. Want anders dan hou je heel snel op. Dus je moet echt geloven in je eigen boek, van dat het geschreven moet worden. En je moet gaan geloven in de karakters. Je moet ze leren kennen. Je moet ze. Dus je leeft dan met al die mensen. Ja, met al die mensen. Claire is bijvoorbeeld de hoofdpersoon in jouw boek, Juice. Ja. Daar leef je dus hoe lang ben je met het boek bezig? Een jaar mee. Ja, dik een jaar. Ja. En wat is Claire voor een vrouw? Claire is een artiestenmanager. En zij is 44 jaar. Een artiestenmanager met smaak? Zou ze Ramses Shaffy in haar stal gehad willen hebben? Oh, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Zeker. Ja, maar ze heeft een hele diverse stal. Dat is wel leuk. Zowel een oude volkszanger als een jonge vega-vlogger. Dat is dan een influencer die over vegetarische gerechten vlogt. En ze heeft een acteur die ook balletdanser was. En pornoster. Dus die heeft een beetje een hobbelige carrière gemaakt. Dat is een beetje haar lievelingsartiest. Jesse heet hij. En die vega-vlogger Laila, die heeft een vriend, Floris. Dat is een bioloog. Die maakt programma's over hoe mooi onze aarde is en hoe mooi alle dieren zijn. En Laila en Floris zijn een setje. Dat is een stelletje. En dat is ook best wel gewaagd om als artiest een setje in je stal op te nemen. Want als er natuurlijk wat gebeurt, als ze ruzie krijgen of wat dan ook. Ja. Ze uit elkaar gaan, dan heb je een probleem. En Claire heeft een dochter. Chloe. En die heeft een oogziekte. Ja, wat is dat voor een oogziekte? Ja, dat is ADOA. Dat is een bestaande oogziekte. En die leidt ertoe. Het is een genetische oogziekte die je erft. Maar hij kan ook bij jou als eerste ontstaan. Maar doorgaans is het erfelijk. Waardoor je steeds minder gaat zien. Dus steeds vager. Niet zozeer minder dat je blikveld steeds kleiner wordt. Maar dat het beeld wat je hebt steeds meer vervaagt. En zij was een sporter, een wielrenner. Maar doordat die oogziekte steeds heftiger wordt en ze steeds minder goed ziet, moest ze stoppen met professioneel wielrennen. Ze was een hele goeie. En is ze paracyclist geworden. Ja. En de bedoeling is dat er een gala komt voor dit soort patiënten. Ja. En daar gaat Claire als baas van die artiestenstallen ook weer over. Ja. Maar hebben die artiesten van Claire, die hebben last van een dame die zich Angel noemt. Wat is dat voor iemand? Angel de Vos. Ja, die wordt de Juice Koningin genoemd. Zij roddelt over bekende mensen. Juices, dat zijn roddels. Zijn roddels. Sappige verhalen. En zij doet dat op een vrije, onorthodoxe wijze. Dus eigenlijk alle juice, alle sap, alles wat ze binnenkrijgt over die bekende mensen, plaatst ze één op de één door. Die vertelt ze, dat gooit ze online. Ze checkt het niet. Ze maakt daarmee heel veel artiesten het leven zuur. En het boek begint ermee dat ze voor het eerst roddelt over een van de artiesten van Claire, namelijk Laila, de vega-vlogger. De vega-vlogger. Ik heb een stukje gekozen waarin Angel, een van die cliënten, dus Laila, die reclame maakt voor de groene slager. Ja, ja. Maar als de camera niet in de buurt is, gewoon hamburgers eet. Althans, dat wordt verondersteld door Angel. Maar lees voor hoe Angel dat formuleert op haar site. Ja, ze zit dan dus voor camera. Hè. Ze doet dat op YouTube en op Instagram. Ze heeft een lolly in haar mond. En dan gaat ze dus praten tegen haar volgers. En ze heeft heel veel volgers. Hè. Ze heeft wel een miljoen, geloof ik. En dit is niet alles, hoor, zegt Angel. Het wordt nog veel erger. Weet je wat er gebeurd is sinds ik deze juice gisteravond heb gepost? Mijn inbox stroomt vol. Ik krijg tips van speurneuzen. Speurneuzen, dat zijn de mensen die haar voeden met informatie. Die bla bla ook vlees hebben zien eten. Ze noemt er geen Laila, maar bla bla. Dit linksdraaiende hippie meisje is zo nep. Je kunt het met eigen ogen zien op mijn Secret Juice Channel. Alleen daar, nergens anders. Een speurneus stuurde een foto van Blabla die zich te goed doet aan een broodje shawarma. Het lamsvet druimt van haar kin. Weer barst Angel in lachen uit. Deze speurneus is uitgeroepen tot geheimagent van de week. Zij krijgt 3 maanden gratis toegang tot mijn Secret Juice Channel. Wil jij ook toegang? Klik hier. Het is ook heel gemeen, hè, wat ze schrijft. Ja, linksdraaiende hippie. Ja, het is best gemeen. Maar Angel is echt, zeg maar, je hebt Batman en de Joker. En dan is Claire Batman en Angel is de Joker. Ja. Zij is een hele naar karakter. Wat ook. Maar dat maakt het ook leuk om te schrijven. Ja, ik heb nog nooit zo'n slechterik beschreven. Nee, maar die Angel is inderdaad heel slecht. Maar je noemt er wel Angel. Ja, dat is heel ironisch, hè? Dat is ironisch, maar ze beschouwt zichzelf wel als een Angel. Als een engel der wraken. En ze vindt zelf dat ze heel goede dingen doet. Want dat ze iedereen ontmaskert. En alle mensen die hypocriet zijn, komen bij haar aan de beurt. Dus ze vindt zelf dat ze echt heel goed bezig is. En die speurneuzen, ja, dat vind ik meer een Donald Duck naam. Vind je? Speurneuzen. Die sneuneuzen. Ja. Die Claire, die wil haar temmen. Ja. Ze is ook bang voor andere artiesten en wil de manager worden, hè, van Angel. Ja. Om te denken, ik kan er beter bij haar aansluiten. Ja. Een pact met haar. Ja, dat lijkt goed bedacht, maar ik ga dat boek voor jou helemaal niet verraden. Nee. Ik ga trouwens helemaal niets verraden. Wat mij overkwam, Helene, ik zeg het maar ronduit, ik kon niet meer stoppen met lezen. nee, echt waar. Die verteltechniek. Het zijn hele korte hoofdstukjes. Ja, scènes, Korte, het lijkt wel een serie. Ja, nou, dat was ook eigenlijk precies de bedoeling. Dat heb ik heel bewust gedaan. Want ik weet dat de attentiespannen van mensen steeds korter wordt, doordat we zoveel informatie de hele dag tot ons krijgen via radio, tv, internet, WhatsApp. Mensen worden overspoeld met informatie en kunnen dat ook steeds sneller verwerken. Dus ik dacht, ik ga de hoofd... Maar een boek... Altijd als ik zeg dat ik schrijver ben, zeggen mensen: oh, ik lees geen boeken. Met een soort zucht. Zo van, ja, dat moest ik op de middelbare school. En weet je wel, dat was een verplicht nummer. Ik ben zo blij dat ik dat niet meer hoef. Dat maakt mij natuurlijk heel verdrietig. Dus ik ging proberen een boek te schrijven wat, als je eraan begint, dat je het echt niet kan wegleggen. Het is TikTok lezen. Het is TikTok lezen. Het is binge-watchen. Over een indruk van dat binge-schrijven te geven, moeten we even weten wie Brenda van Hintem is. Dat is de vrouw die het Slecht Zicht Gala zou presenteren. Ja, maar daar wordt over geroddeld. Over haar geroddeld. Vriend wordt geroddeld. Ja. En dan op het Juice kanaal. En ik wil graag die roddel van je horen. En het is ook. Kijk, je mag op zich wel weten dat dus Claire een pact heeft gesloten met Angel. Ze zegt: ik word jouw manager, mits jij niet meer over mijn artiesten roddelt. Dus Claire denkt op dat moment: alles is opgelost. Maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn. Maar dan? Nee. Verslagen leg ik mijn armen op het stuur. Ik staar naar de muur van de parkeergarage. Wat wil Angel hiermee bereiken? Of het nu waar is of niet, degene die ze het meest kwetst is Brenda. Hoe ellendig moet zij zich nu voelen? Ik weet oprecht niet wat ik haar zou aanraden als ik haar manager was. Zwijgen betekent dat de media eindeloos blijven gissen. Spreken betekent dat ze een reactie moet geven op voorvallen uit haar privéleven die, als ze waar zijn, haar leven al genoeg op zijn kop hebben gezet. Ik tik Brenda's naam in op Google en klik op het tabblad Nieuws. Gaat echtgenoot van Brenda van Hintem vreemd met haar vriendin, kopt de Telegraaf. Brenda van Hintem presenteert gala voor Stichting Beter Zicht, aldus het AD, dat blijkbaar nog achterloopt. Wordt zwangere RTL-ster belazerd, vraagt Show Nieuws zich af. Angel weet het zeker, de man van presentatrice Brenda van Hintem neukt haar beste vriendin, aldus Mediacourant. De video van Angel staat amper een half uur online en dit is het resultaat. En het zal alleen maar erger worden. Als dit zo doorgaat, is de kans dat Brenda het gala zal presenteren verkeken. Angel maakt alles en iedereen kapot. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat het een goed idee was om haar in mijn stal op te nemen? En dat is dan de laatste zin van het hoofdstukje. Ja. En dan dwing je me bijna om naar het volgende hoofdstukje te gaan. Zeg, Helene, tot slot. De naam Yvonne Koldewijer schiet mij ineens te binnen. Doet een belletje rinkelen. Maar dat zegt jou niks natuurlijk. Een belletje rinkelen. Maar ze schijnt het plot van je boek al verraden te hebben. Dat is wel heel gemeen, toch? Nou ja, ik denk dat ze daarmee bewijst dat ze meer op Angel lijkt dan ze misschien zou willen. Juice, zo heet je boek. Ja. Veel succes ermee. Dank je wel. Helene van Rooyen. En dan de laatste ontwikkelingen in Marokko over de aardbeving. Michel Koenen. En Nederland staat klaar om hulp te geven aan Marokko na die zware aardbeving van gisteravond, die aan zeker 632 mensen het leven heeft gekost, zegt demissionair minister Bruin Slot. Het kabinet zou op verzoek een zoek- en reddingsteam kunnen sturen, maar er is nog geen officieel hulpverzoek van de Marokkaanse regering binnengekomen. De beving had een kracht van 6,8 en zat op een diepte van 15 tot 20 kilometer. Dat is niet heel diep voor een aardbeving, verklaart ook de grote schade. Er waren flink wat naschokken in het gebied. Die zijn aan het afnemen en worden waarschijnlijk ook niet meer gevoeld door de bevolking, zegt het Marokkaans Geologisch Centrum. Ziekenhuizen in Marrakesh, dat hard is getroffen, roepen inwoners op om bloed te doneren. Door het natuurgeweld hebben honderden mensen verwondingen opgelopen in de toeristische stad. En er zijn nog geen berichten van gewonde Nederlanders. En Badr Hari en andere kickboxers met Marokkaanse roots zullen vanavond stilstaan bij de slachtoffers van de aardbeving. Hoe dat zal gebeuren is nog niet duidelijk, zegt organisator Glory. Badr Hari neemt het in Parijs op tegen de Brit James McSweeney. Bij de wedstrijd in Parijs worden veel Marokkanen verwacht. Zal zijn ontsnapt. Ja, wat moet ik hier nou over zeggen? Dat is een nieuw album van Wende. Het heet September en dat alles in zich draagt over wat leven de moeite waard maakt. Wat liefde kan betekenen, maar ook woede en onmacht. Maar toch vooral liefde. Hoe houd ik dit vast? De eenvoud van de avond op ons terras. Wende maakt kunst, liedkunst. De taalschatten van de taalstaat. Achter glas van Boudewijn de Groot. De taalschatten van de taalstaat. In 2015 verscheen het 12e album van Boudewijn de Groot Achter glas. De eerste plaat toen van hem in 8 jaar. Voor Peter Voskuil, hij is 51 jaar, woont in Hillegom, is dit het belangrijkste album van Boudewijn de Groot en hij kan het weten. Samen met de componist, zanger, tekstdichter maakte die een oeuvreboek over alles wat Boudewijn heeft gemaakt. Het boek telt 528 bladzijden. Ieder liedje wordt uitvoerig beschreven en van commentaar voorzien. Voor liefhebbers het ultieme Boudewijn de Groot boek. Volgende week zaterdagavond wordt het gepresenteerd in beeld en geluid in Hilversum. Dag Peter Voskuil, wat fijn dat je er bent. Je hele leven al verknocht aan Boudewijn en natuurlijk ook aan Lennart Nijg. Kun je mij uitleggen wat het is? Wat die twee en Boudewijn dan nu in het bijzonder zo bijzonder voor jou maakt? Er zijn niet veel Nederlandse artiesten die natuurlijk zo'n oeuvre hebben. Wat zich uitstrekt over 7 decennia, 60 jaar. En het leuke is, als je al die platen achter elkaar tot je neemt, dan heb je eigenlijk ook het leven van Boudewijn. Dus ik weet dat er mensen zijn die zitten te wachten op de biografie van Boudewijn. Maar het hoeft eigenlijk helemaal niet, want alles zit in die liedjes. Dus wat ik gedaan heb, is al die liedjes op een rij zetten. En dat is ook wat mij zo aantrekt in dat oeuvre. Ja. Dat je dus, ja, eigenlijk. Maar je bent er zo aan verknocht, Peter. Wat zou jouw leven hebben betekenen zonder. Stel dat die twee nooit muziek hadden gemaakt. Wat dan? Wat had je dan moeten doen? Nou, had ik in ieder geval een hele hoop andere platen ook in huis moeten halen. Om dat denk ik te vervangen. Ja. Ja, we zullen naar Achter glas gaan. Het album dat je van alle albums het beste vindt. Kun je uitleggen waarom? Het heeft iets. Het is aan de ene kant heel persoonlijk, maar ik kan me er wel in verplaatsen. En wat ik ook heel erg vind van dit album, dat persoonlijke, dat, ja, weet je, er wordt gezegd, Boudewijn is een stille, introverte man. Maar ik vind eigenlijk, dat valt wel mee. Op dit album, dit is echt het album, het meest persoonlijk, waar hij zichzelf helemaal binnenste buiten keert. Ja, en dat is zo prachtig dat ik hier vandaag graag kom om dat eventjes aan te bevelen. Ja, als taalschat. We gaan een paar nummers van Achter glas, waarop in totaal 15 liedjes staan, eens langslopen. In Heemstede liggen de sporen der jaren. Van vallen en opstaan en kinderlijk plezier. Het is de plek van de eerste gitaren. Het zingen van later, dat er van hier. Ik hou van dit dorp en zal er niet weggaan. Tot ik oud ben en eenzaam, tot ik wankel en beef. Dan loop ik naar de bomen waar ik eeuwig rust vind. De sobere bomen voorbij de Heemsteedse Dreef. De Heemsteedse Dreef is een grote laan in Heemstede. Even in het algemeen, wat kun je zeggen over de taal van Boudewijn de Groot? Eigenlijk toch ook wel, vind ik zelf, opvallend in het verlengde van Lennart. Toch wel? Ja, ja. Uiteindelijk over elke noot, elk woord is nagedacht. En het is best wel direct, persoonlijk, maar je kunt je er toch in verplaatsen. Ik weet niet, het heeft een soort van voorbeeldigheid. Een beetje, het is ook een beetje Heemsteeds. Ik herken dat ook wel. Ik heb zelf in Heemstede op school gezeten. Dus wat je ook ziet is dat Boudewijn natuurlijk zijn klassiekers heel erg goed kent. En er is iets met dat oeuvre waardoor het, denk ik, toch iets universeels heeft. Ja, de opbouw van dit lied valt me ook op. Hij begint in Amsterdam, over Amsterdam te praten. Dan over België, dan over Hollywood. Maar er is niets beter dan die Heemsteedse Dreef. Ja, wat is het effect door het zo te doen? Ik denk dat je het heel dichtbij brengt. In mijn geval letterlijk. Maar het grappige is eigenlijk, als je dan het leven van Boudewijn een beetje bekijkt, dat het ook echt klopt, dat liedje. Hij heeft de hele wereld doorgezworven. Hij is vaker verhuisd dan iedereen. Maar uiteindelijk keert hij toch altijd weer terug op die Heemsteedse Dreef. Blijf niet verborgen in de spiegel van de tijd. Kom nader. Ik ben het zicht op wie je was die jaren kwijt. Kom nader, aarzel niet. Kom nader. Wie gevangen zit, weet van geen horizon. Maar wie gestorven is, weet van geen ketens. Tegen wie zegt hij, kom nader? Tegen zijn vader. Een moeilijke, ontoegankelijke man die ook worstelde met wat hij allemaal in de Tweede Wereldoorlog in het Jappenkamp had meegemaakt. Zijn vrouw daar is kwijtgeraakt, want Boudewijn, zijn moeder is overleden in het Jappenkamp. En dit is natuurlijk een gigantische zoektocht. Hij heeft me ook verteld dat hij alleen al over de tekst meer dan 2 jaar heeft gedaan. Ja, dit is iemand die zichzelf, wat ik net al zei, binnenste buiten keert. En ja, eigenlijk terug in de tijd gaat in een zoektocht naar zijn reeds overleden vader. Ja, het lied heeft ook een opvallende titel, Anamorfose. Ja. Wat betekent dat? Nou, je kan door op een. Je ziet iets en door op een bepaald gezichtspunt te kiezen van een opstelling van bijvoorbeeld met spiegels. Een soort vertekening. Ja. Ja, en dan zie je door een bepaalde hoek te kiezen, zie je iemand of iets scherp ineens. Ja. Hij zegt niet kom dichterbij, hij zegt kom nader. Ja, dat fantastisch. Dat zegt ook wel iets, hè? Ja, dat is eigenlijk. Wie is die kerel? Tijdloos, weet van geen slotakkoord. Dode Mars of zware zand. Ja, dus kort, maar het komt uit de metamorfose. Welke ook weer die opbouw, hè? Eerst kleuter, jongen, dan kerel. Hè? Is dit een verhalenverteller? Ja, zeker. Dit is gewoon ook. Ik heb het privéarchief, fotoarchief van Boudewijn in mogen zien voor het boek. En dit liedje is gewoon Boudewijn die door zijn eigen fotoalbum heen bladert. En dat natuurlijk op een fantastisch mooie wijze weet te verwoorden. Ja. Want. Dat bedoel ik eigenlijk dat je je ook zelf toch nog in kunt verplaatsen. Portret aan de muur. Van een meisje dat lacht. Dat niet weet wat er komt. Niet weet wat er wacht. Portret aan de muur. Alles is wit. Alles is zacht. Alles is onschuld. Geen angst voor de nacht. Het is alsof we meekijken naar het portret. Geen angst voor de nacht. Gaat over een meisje van 8. Ja, ik vind het zo verschrikkelijk mooi. Zo, en dit nummer had dus bijna de plaat niet gehaald. Dus niet voor te stellen. En ik dacht in het begin, waar gaat dit over? Waar gaat het over? Een meisje van 8, ja, die weet dat ze gaat sterven. En dat is natuurlijk zo emotioneel beladen. En als je dan hoort hoe dit nummer loopt. Hè, ik vind dit ook niet meer op muziek zetten. Dit is een verhaal vertellen. En onderwijl. Fantastisch piano spelen met aarzelingen, alles erbij, maar wel gewoon vertellen. Je ogen konden stralen als de eerste lentedag. En in je zachte handen vond ik in vol vertrouwen de vaste zekerheid dat met liefde alles mag. Maar als de tijd opeens het denken vreed ontwricht. En maakt dat de herinnering heel langzaam gaat vervagen. Dan is de avondschemering daar in weifelend winterlicht. Ja, dit lied heet Schemering. Ja. Over wie gaat dit? Dit gaat over dementie. En ik weet dan toevallig dat Boudewijn dat van nabij met zijn schoonmoeder heeft meegemaakt. Maar ook dit is wel weer universeel. Wordt veel gedraaid op uitvaarten. Ik vind vooral die woorden. Je ogen konden stralen als de eerste lentedag. En dan het slot. Dan is de avondschemering daar in weifelend winterlicht. Ja, prachtig. Prachtig. En het is bijna troostend. Hè? Je zou denken, het is heel dramatisch. Hè? We kennen natuurlijk allemaal uit onze omgeving wel iemand die er niet meer is. Maar ik hoop, als ik ooit oud en seniel word, dat ze dit dan op mijn uitvaart mogen ze best draaien. Peter, daar zijn we nog lang niet aan toe, joh. Je zei net, de teksten van Boudewijn de Groot liggen in het verlengde van Lennart Nijg. Dat is wel bewijs hiervan, hè? Vind ik wel, ja. Dus ik weet dat er heel veel Boudewijn-fans zijn die zeggen, nou, dat is zo mooi wordt het nooit meer. En die raad ik dus aan nog één keer naar deze plaat te luisteren, want dit is misschien wel net zo goed. Was de taalschat van vandaag. Uit 2015, Achter glas van Boudewijn de Groot. U krijgt weer van ons het laatste nieuws over de We krijgen niet het laatste nieuws over de aardbeving in Marokko. Ik zag mijn vader achter glas, in witte tropenkleren. Ik vroeg hem hoe het vroeger was, toen hij nog vrouwenjager was. Zoals zoveel tropenheren, onder de palmen van Surabaya, de groene dreven van Bandung. De geur van de tjuruppuroet, maar hij zweeg zoals hij altijd had gezwegen. En hij zweeg voorgoed. Ik zag mijn moeder achter glas, als kleine witte vlinder. Ik vroeg haar hoe het vroeger was, toen zij een jonge moeder was. Nog door geen angst gehinderd. Aan het strand van Surabaya, de koele tuinen van Bandung. Het geluid van de perkutut, maar zij zweeg, liever had ze niet gezwegen. Maar zij zweeg voorgoed. Achter glas, als oude grijze jongen. Ik weet niet hoe het vroeger was, toen ik nog pas geboren was. Mijn leven onbezongen, onder het bloed van Batavia. Buigend in de Japengroet, waar mijn moeder zweeg, waar mijn vader zweeg, omdat zij dan moesten zwijgen. En sindsdien hebben gezwegen. Achter glas, Boudewijn de Groot schreef het zelf. Naast de andere muzikanten is hij ook op gitaar te horen. Akoestische gitaar. Achter glas verscheen in 2015. Het laatste nieuws over de aardbeving in Marokko. Sander van Horen. Sander. Ja. De cijfers van het aantal slachtoffers na de aardbeving in Marokko zijn opnieuw naar boven bijgesteld. 820 mensen zijn volgens de Marokkaanse autoriteit om het leven gekomen. 672 raakten gewond. En dat zijn cijfers die voorlopig zijn, want het gebied waar het epicentrum lag, de regio Al-Huls, dat is slecht toegankelijk. Maar we hebben contact met iemand die daar in de buurt is, in het Atlasgebergte. Normaal Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi, maar Marokkaanse roots en op dit moment toevallig op vakantie in dat gebergte. Dus wat heb jij van die aardbeving gemerkt en waar ben je precies? Ik was dus in de Hoge Atlas in de Tinrin-regio. Dat is echt het meest hoge gebied dat je kunt vinden in Marokko. En daarin een van die Dalen, daar komt mijn familie vandaan. En we hadden gisteravond een familiefeest. Veel mensen op bezoek, we waren aan het eten, het was gezellig. En plotseling begon de wereld een beetje te schudden. En sommige mensen die vatten het wat luchtig op, omdat het niet zo heel heftig was. Maar er was onder veel mensen eigenlijk al vrij veel angst. Men probeerde elkaar te kalmeren. We hadden ook een imam op bezoek, dus er werd gevraagd of hij Koranversen wilde lezen om iedereen kalm te krijgen. Nou, dat lukte enigszins, maar een paar minuten later kwamen er allemaal appjes binnen van familie die wat dichter bij het epicentrum waren. En toen was er echt wel sprake van schade aan huizen, vazen die omgevallen waren, mensen die het huis uitgevlucht waren om buiten te gaan slapen. Langzaamaan landde bij ons allen wel echt het gewicht van deze situatie. En dat het toch wel een stuk heftiger was dan de wereld die een beetje aan het schudden was bij een familiefeestje van ons. Ja, want hoe ver is dat gebied dan verwijderd van waar jij zit? Het is zeg 250, 300 kilometer. 6-7 uur rijden is het. Dat klinkt als vrij ver, maar natuurlijk, omdat ik een journalist ben, heb ik al mijn spullen gepakt en wil ik richting het gebied dat wat zwaarder getroffen is rijden. Daar ben ik vanmorgen mee begonnen. Maar een half uurtje nadat we weg waren van ons huis, is er een heel erg rotsachtig gebied waar we ineens veel politie zagen, veel mensen die aan het toekijken waren en allerlei rotsen die op de weg lagen. Zijn we gestopt en even met de mensen gesproken. En dan zagen we een huis waar echt een rots bovenop gevallen was. Zo groot als een vrachtwagen. Ja. En in het dal was er nog eentje te vinden, zo groot als 3 vrachtwagens. Maar zo ver bij het gebied vandaan dus nog? Ja, exact. Want die rotsen die zijn allemaal vrij los. Dus ja, de wereld hoeft maar een beetje te schudden en ze kunnen naar beneden vallen. Nou, er was dus een zoektocht naar een man die in dat huis was. Hij is nog niet gevonden. Oftewel, je zei al, het zijn voorlopige cijfers, de dode aantallen en de gewonde mensen. En er zijn sowieso nog een heleboel vermisten onder wie die man na alle waarschijnlijkheid, die in ieder geval vermist is, maar waarvan we niet zeker weten wat op dit moment zijn situatie is. En dat is dus wat ik zeg, 300 kilometer van het epicentrum vandaan. Ja. En het zal veel heftiger zijn in het gebied dat echt getroffen is. Ken je het gebied? Ben je er wel eens geweest? Ja, heel regelmatig. Omdat, we hadden een familie in Agadir in een huisje waar we dan vaak verbleven. Als we vanuit Nederland kwamen, dan reden we eerst daarheen. En daarna door dat gebied heen richting de Hoge Atlas. Dus ik weet heel goed hoe het eruit ziet. Onherbergzaam en onbegaanbaar ook. En dat zegt dus iets over de mogelijkheid om daar hulp te verlenen. Wat verwacht jij? Nou ja, het zijn dus inderdaad allemaal vrij onstevige huisjes, niet aardbevingsbestendig. Dus er zal heel veel schade zijn, zowel aan huizen, maar ook aan infrastructuur. Dus ja, de verwachting is zeker dat het heel moeilijk is om daar mensen te vinden. En dus we ook nog niet zeker weten wat nou echt de daadwerkelijke schade is van deze aardbeving. Mustafa Makadi, dank voor het gesprek. Hij vertelde over wat hij weet over het gebied dat getroffen is, Frits, door een zware aardbeving, waarbij dus inmiddels bekend 820 mensen om het leven zijn gekomen. Dankjewel, Sander. Wonen er alleen mensen in de digitaalstaat? Nee hoor, je komt er bijvoorbeeld ook spinnen tegen. Nadine Beuken deelde deze week nog een foto van een prachtig groot zwart exemplaar. Nadine is bioloog en adviseur wetenschapscommunicatie van en aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Nadine. Goedemorgen. Van een bioloog zou ik toch niet verwachten dat die bang is van spinnen? Ik kan heel veel beestjes, inclusief alle insecten, hebben. Spinnen... Nee. Wat is er dan met die pootjes en de het zijn prachtige binnen? Net iets te veel pootjes. Ze rennen iets te hard. Het is misschien ook wel het idee dat ze ook soms echt wel heel giftig kunnen zijn, hard kunnen bijten. In ons land niet, maar op andere plekken natuurlijk wel. Het is denk ik ook een soort evolutionair aangeboren angst. Ja, rationeel weet ik het, ze doen me niks, maar. Odido, Odido. Je merknaam ten gronde richten doe je zo. Dat schreef je bij een nieuwsbericht dat telecombedrijf T-Mobile van naam verandert en verder gaat als Odido. Je vindt het een onbegrijpelijke naam. Ja, ik dacht in de eerste zat hier, wat is dit voor rare naam? Het was ook het gesprek van de dag op onder meer Twitter of X moeten tegenwoordig zeggen. Ik vind het een geweldige naam. Odido, Odido, Odido. Ik zing. Ja, het is de taal die zingt. Ik vond ook die vrouw die nu op de tweede plaats staat van GroenLinks PvdA, mevrouw Lala. Toen dacht ik, onze taal kan zingen. Lala. Ja, ja. Odido. Nou ja, mijn eerste associatie was met Oi Bibio, het roemberuchte spiritueel centrum uit Amsterdam uit de jaren 90. En daarna Odio, Spaans voor ik haat, wat ook niet echt de associatie is die je wil hebben misschien. Nee. En ik heb heel veel meer varianten. Maar wat ze heel goed hebben gedaan natuurlijk, iedereen had het erover. Dus ja. Naamsbekendheid hebben ze wel. En ik zing het al, ja. Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over een burgerinitiatief dat ervoor pleit dat het bevolkingsonderzoek borstkanker minder pijnlijk wordt. Jij deelde een tweet van gynaecoloog en hoofdredacteur van Medisch Contact, Berto Nieboer. En die schreef: als er ooit een bevolkingsonderzoek komt naar peniskanker, dan zal dit er als volgt uitzien. 3 dagen vrij van werk, coaching vooraf en daarna, algehele narcose of op zijn minst een roesje, groepsgesprekken nadien met bier en bitterballen, een eigen magazine en vul me aan. Oftewel, als mannen zo'n onderzoek zouden moeten ondergaan, was er al lang een betere oplossing geweest. Ja, ja, ik vond hem heel komisch. Het is natuurlijk een hele ludieke manier om een wel degelijk bestaand probleem aan te kaarten. Vrouwen zijn in de medische wereld wel lange tijd anders behandeld dan mannen. Op verschillende manieren. Medicijnonderzoek dat vooral met mannen in plaats van vrouwen wordt gedaan, terwijl vrouwen soms heel anders kunnen reageren. Dingen als hartklachten die bij vrouwen zich anders uiten, waardoor ze minder goed herkend worden, waardoor bij vrouwen vaak minder goed behandeld worden daarvoor. Mm-hmm. En nog zo wat dingen. En ja, ik denk inderdaad als zo'n soort onderzoek dat best wel pijnlijk schijnt te zijn. Ik heb het zelf nog nooit gehad, maar en daar is gewoon een alternatief voor wat minder pijnlijk is. Bij mannen was dat al lang doorgevoerd. En bij vrouwen... Ja. Bij vrouwen niet. Je reageerde op een opiniestuk in het Parool. Vrouwen met een kinderachtige voornaam. Kort je naam in tot een volwassen versie, schreef Anja de Vries daarin. Ze raadt alle Liesjes, Martijntjes, Tienekes en andere vrouwen met kinderachtige voornamen aan om hun voornaam in te korten voor een volwassen versie. Uiteindelijk hebben we ook geen volwassen Jantjes, Pietjes en Klaasjes rondlopen in Nederland, zo stelt ze. En jij schrijft erbij: Anjaatje moet zelf niet zo kinderachtig doen. Ja, jij ziet hier geen probleem in. Was een flauwe opmerking. Ik zie geen probleem. Degene op wie ik reageerde heet zelf Maartje. Nou, dat kan je helemaal niet inkorten. Dan wordt het Maart. Ja, wat is dat voor naam? En ik vind het juist een leuke traditie eigenlijk in Nederland. Vroeger zag je dat natuurlijk veel meer. Dat vrouwen een mannennaam kregen met je erachter. En ik vind het wel iets charmants hebben eigenlijk. Ja, maar ik zeg ook nog wel eens tegen iemand Pietertje. Waarom of, niet? Ja. Ja. Of Jeroentje, of Jantje. Kop van de dag. Anne maakt theater voor kippen. Ik weet niet of ze het waarderen. Dat schreef je bij een bericht van de Amsterdamse lokale zender AT5. Nee, het is niet van de speld, schreef je er voor de zekerheid nog bij. Wat maakte het voor jou tot de kop van de dag? Ik vond het vrij hilarisch. Een theatervoorstelling echt gemaakt voor een publiek van kippen, niet van mensen. Ook dit is eigenlijk denk ik weer een heel ludieke manier om een onderliggend, maar misschien niet per se probleem, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om mensen bewust maken dat dieren ook een belevingswereld hebben en dat die anders is dan de onze. Ja. En dat, ja, we hebben dieren heel lang natuurlijk als gebruiksvoorwerpen gezien. Er is nu meer aandacht voor van, oh, dieren zijn ook echt levende wezens. Ja, en ik vond dit een hele grappige in die categorie. Ja, ik had nog één kleine. Mijn autocorrect maakt net van ribbelchips ribbelhips. En ik moet toegeven, hier zit een zekere logica in. Wat is de logica? Ja, als je te veel chips eet, gaat het op je heupen zitten. Ja. En eet jij te veel chips? Niet te veel. Wij zijn thuis heel erg fan van paprika ribbelchips. We letten erop dat we 1 zak per week eten, niet meer. Goed. Ja. Nadine Beuken, het was weer een groot genoegen jou als gast te hebben in de Digitaal Staat. Tot zover het eerste uur van dit programma. We zijn zometeen heel graag bij u terug. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Inmiddels is het 40,4 graden geworden in Geelsrijen. Weerman Gerrit Hiemstra. Echt ongekend wat we nu meemaken. Na bijna een kwart eeuw stopt hij als weerman van de NOS. Want ik wil echt letterlijk iets doen aan klimaatverandering. En oud-schaatster Barbara de Loor. We gaan schaatsen natuurlijk. Het nieuwe gezicht van het fitnessprogramma Nederland in Beweging. Bewegen en praten vind ik wel een dingetje. Maar dat zijn we goed aan het oefenen. Gerrit Hiemstra en Barbara de Loor. Morgenmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton en Bonen en het woord van de week. Het taalloket met Rutger Kiezenbrink. Het vergeetwoord met Gijs van Valkenhoef uit Amersfoort. Hanna Chris Lomans met hun debuutbundel. Een lichaamdrager. René Appel met de TNA van jaar 21. En nu alles over de aardbeving in Marokko in het uitgebreide NOS-journaal. Michel Koenen. Want kort na middernacht Nederlandse tijd is Marokko getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van de stad Marrakesh in bergachtig gebied. Die beving had een kracht van 6,8. Marokkaanse autoriteiten die hebben net op tv bekendgemaakt dat het dodental is opgelopen tot 820. Een paar uren daarvoor waren dat er nog ruim 600. En ook zijn er zeker 700 gewonden. Contact nu met correspondent Samira Jadir. Zij is in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Samira, daar was het ook te merken, hè, die beving. Ja, klopt. Ook wij hebben het hier vannacht gevoeld. Het duurde niet zo heel erg lang. Maar het was wel even schrikken. We wisten niet meteen dat het ook om een aardbeving ging. Ja. Maar zodra mensen dat door hadden, rende iedereen gewoon naar buiten. Veel mensen durfden ook vannacht niet thuis te slapen. Mensen zijn toen hier in Rabat ook buiten gaan slapen. Ja, angst voor naschokken natuurlijk. Hè? Die zouden er nog steeds zijn, maar minder heftig zijn. Hoe komt die hulpverlening op gang in dat zwaar getroffen gebied? Dat ligt iets ten zuiden van de stad Marrakesh. Ja, klopt. Volgens de autoriteiten is het op gang gekomen. Ze melden overigens dat zij 7 vrachtwagens richting die gebieden hebben gestuurd. Die vrachtwagens zouden vol zitten met dekens en medicamenten. Dus volgens de autoriteiten is er hulp onderweg. Er is op dit moment nog even geen zicht op of ze daadwerkelijk het gebied hebben bereikt. Wat de overheid ook heeft gevraagd aan de mensen in zwaar getroffen gebieden om zich aan te melden als vrijwilligers. Ze zeggen er ook bij van, alle onkosten worden door de staat betaald, maar we hebben jullie hulp hard nodig. En met name ook in Marrakesh hebben ze hulp, vragen ze voornamelijk of ze bloed willen doneren. Ja, Marrakesh, hè, natuurlijk toeristische stad. Wat weten we nu precies over die schade? Hè? Marrakesh, dat is natuurlijk een stad met 1 miljoen inwoners, daar zien we veel beelden uit. Maar het is natuurlijk een veel groter en ook wat onherbergzaam gebied, hè? Ja, klopt. Marrakesh is gewoon een van de grootste steden in Marokko. Zit nu momenteel, zoals altijd eigenlijk, met de buitenlandse toeristen. Een favoriete toeristentrekpleis is het, zeg maar. En het is, wat we vooral op beelden zien is dat de gebouwen zwaar getroffen zijn. Je ziet gebouwen die ingestort zijn. Je zag ook vannacht dat heel veel mensen buiten gingen slapen. Maar inmiddels durven de mensen ook weer naar binnen te gaan. En proberen ze nu ook gewoon puin te ruimen daar. Ja, de Medina, het zijn natuurlijk de oude binnenstad, hele oude gebouwen. Het is natuurlijk allemaal niet aardbevingsproef gebouwd. Want in dit gebied van Marokko, dit gedeelte, komen niet heel vaak aardbevingen voor. Klopt. Hele zware aardbevingen. Dat gebeurt eigenlijk niet zo heel erg vaak in Marokko. De laatste zware aardbeving was 20 jaar geleden. En dat was in het noorden van Marokko. Toen kwamen er tussen de 600 en 700 mensen om het leven. Dus we hebben nu echt te maken met een nog zwaardere aardbeving dan die van 20 jaar geleden. De overheid heeft zich ook al die jaren een beetje op ingesteld. Ik zie hier dat de politieagent even met mij wil gaan praten. Maar in ieder geval, de overheid heeft zich erop ingesteld om de mensen in het noorden vooral op de hoogte te brengen. Ja, nu is het dus een stuk zuidelijker. En zoals je al zei, zwaar met 820 doden tot nu toe geteld. Samira Jadir vanuit de Rabat, dank voor de toelichting voor nu. Ja, zoals Samira zei, Marokko is ook geliefd onder toeristen. Is contact geweest met een aantal van hen, zegt de ANWB Alarmcentrale. En de Vlaming Jasper van Biesen die is op vakantie in Marrakesh. Hij vertelt wat hij daar meemaakte. Rond een uur of 11 was ik op de kamer. En ja, ineens was er allemaal gedaver. En eerst denk je, ja, is er een grote vrachtwagen hier toegekomen of iets anders? Maar dan begon het nog harder te daveren en de muren bewogen en de kadertjes op de schilderijen op de kamer begonnen te bewegen. En op dat moment denk je, ja, want dan had je wel door, dit is een aardbeving. Ja, wat moet je nu doen? Moet je naar buiten lopen of moet je toch veilig binnen blijven? Dat was even gewoon een momentje dat je het niet goed wist. Er ging ook geen alarm af in het hotel. Dat was wel heel vreemd, vonden wij, want dan kreeg je geen signaal van, ja, je moet naar buiten, want er is een alarm. Dat ging niet af. Op een markt in Amsterdam-West staan veel ondernemers met Marokkaanse roots. Marokkaanse Nederlanders die hebben vooral familie in het noorden van het land. En vooral het zuiden is nu geraakt en toch is men uiteraard geschrokken. Tuurlijk heb ik me geschrokken, zo, ja. Ja. Het is eigen land, zo eigenlijk. Ja. Ik moet schrokken, het is familie daar, is niet zo, ja. Ja, het is vreselijk wat er is gebeurd. Ik had het ook vanochtend gehoord op het nieuws. Ja, het was echt vreselijk, ja. Ja. Bent u geschrokken? Een beetje, ja, zeker, zeker, ja. Gelukkig hebben wij heel veel mensen hier in Marokko die wonen in het noorden. Maar het is vooral in het zuiden gebeurd. Hè? Vanuit tussen Marrakesh en Agadir. Ja. Dus, ja. Dit is heel triest, maar wat kunnen we aan doen? Helaas niks. Nee. Nee, we kunnen alleen maar kijken. En voor de rest kunnen we weinig doen. Het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders zegt dat er een inzamelingsactie gaat komen zodra er een beeld is van wat er nodig is in Marokko. Demissionair premier Rutte en de koning en de koningin die leven mee met de mensen die door de aardbeving zijn getroffen. Ook demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd. Ze zegt toe hulp te willen sturen als Marokko dat wil. Er is nu nog geen hulpverzoek gekomen. Brussel heeft ook al hulp toegezegd. Voorzitter Michel van de Europese Raad zegt dat de Europese Unie klaarstaat om Marokko te steunen. Ja, hoe die hulp eruit ziet, dat zegt Michel niet. Kort ander nieuws, de Afrikaanse Unie wordt permanent lid van de G20. De Indiaanse premier Modi heeft dat bekendgemaakt tijdens de top in New Delhi. Voor de toetreding was brede steun bij de andere G20-landen. De Afrikaanse Unie is het tweede regionale blok dat lid wordt. Ook de Europese Unie maakt al deel uit van de G20. De Zuid-Afrikaanse oud-politicus Buthelezi is na een lang ziekbed overleden. Hij was 95 jaar. Buthelezi was leider van de Zulus en richtte de Inkatha Freedom Party op. Buthelezi was omstreden. Het ANC nam hem kwalijk dat hij samenwerkte met het apartheidsregime. De dichte mist heeft vanochtend problemen veroorzaakt voor de luchtvaart. Op Schiphol zijn tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd. Ook Eindhoven Airport had last van de mist. Het NOS-journaal. In Den Haag staat een demonstratie van Extinction Rebellion op het punt van beginnen. We horen geklapt daar bij jou, verslaggever Josephine Trehi. Eigenlijk zijn er twee demonstraties daar bij de A12, hè? Ja, dat klopt. Aan de ene kant van Malieveld is vandaag de supportdemonstratie. Dus daar zijn vooral toespraken en muziek. En aan de andere kant van Malieveld, dus bij de A12... daar gaan vooral actievoerders de weg blokkeren, de A12, zoals vaker ook gedaan. Dat is net een minuut of 10 geleden gebeurd. Het was eerst helemaal afgezet door de politie, zodat ze niet de tunnelbak ingaan. Dat is de weg die hieronder loopt. Maar uiteindelijk liet ze iedereen gewoon doorlopen. Dus die hele weg is nu bezet. Het is hartstikke druk. Ik sta hier zelf met Anne Kervers van Extinction Rebellion. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is de 8e keer dat jullie dit nu doen. Maar wat maakt het toch anders dan de vorige keren? Nou, ten eerste zijn we nu met nog veel meer mensen. We verwachten 10.000 mensen vandaag. En ten tweede komen we terug, elke dag opnieuw, om 12 uur... totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. Want dat is natuurlijk de verwachting, hè, dat de politie op een gegeven moment ook wel zal ingrijpen, want die weg moet vrij. En dan komen jullie dus weer terug morgen weer om 12 uur. Precies. De overheid subsidieert de fossiele industrie met 37,5 miljard. En dat is een directe aanval op ons allemaal. We zitten nu op 1,2 graden opwarming en we gaan naar de 3. En dat betekent een ongekend mondiaal lijden en sterven. Ja, dat 37,5 miljard, dat zijn cijfers die berekend zijn door jullie onder andere en andere milieuorganisaties. Het is niet duidelijk of dat ook vanuit de regering zo gezien wordt. Rob Jetty heeft het bevestigd, de cijfers. En sterker nog, hij zei dat er nog een aantal regelingen ontbraken. Dus dat het getal misschien nog groter wordt. Fossiele subsidies dus moeten afgeschaft worden. Hoe haalbaar is dat? Nou, de overheid beschermt ons niet. Zij heeft de grondwettelijke plicht om ons te beschermen. Dus wat ze nu doet is irrationeel en wreed. En ze hebben 15 jaar geleden beloofd om dit af te schaffen. Het is nog steeds niet gelukt. Het is in die tijd ontkend, gebagatelliseerd. En ja, als je het niet kan, ben je dan wel de juiste persoon op de juiste plek. Ja, wat ga jij nu nog doen hier vandaag? Ga je ook hier tussen staan? Ja, ik ga ook hier tussen staan totdat ik word gearresteerd. En dan morgen opnieuw. Want dat is al eerder gebeurd bij jou? Ja, ik weet niet eens meer hoe vaak ik al ben gearresteerd. Ik handel echt vanuit gewetensnood. De minister heeft wel gezegd, al eerder opgeroepen deze week, niet op die A12. Jullie luisteren daar niet naar? Nee, de overheid moet ons beschermen. En wij, burgerlijke ongehoorzaamheid is eerder vaak nodig gebleken. 40-uurige werkweek, de fietspaden in Nederland waren er niet gekomen zonder disruptie. Dus dit is noodzakelijk en het is een bestuurlijk tekort wat wij opvullen. Goed, nou, succes. We gaan straks om 1 uur even praten met andere mensen hier. Bedankt. Dank je wel. Josephine Trehi vanuit Den Haag bij die A12 daar. Dank je wel. De finale van de US Open die gaat tussen Novak Djokovic en Daniel Medvedev. De Rus die bereikte als laatste de finale door titelhouder Carlos Alcaraz te verslaan. Eerder was Djokovic, de nummer 1 van de wereld, te sterk voor de Amerikaanse verrassing Ben Shelton. En de tennisfinale in New York is morgen. 11:50 krijgt u nog het weer. De laatste mist die trekt op. Vanmiddag zonnig en zeer warm. 25 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en nog iets warmer. 27 tot lokaal 32 graden. Maandag ook nog een warme dag, maar daarna gaat de temperatuur weer flink omlaag. Erik Evengroen, waar is het druk? Nou, op een aantal plekken hebben we behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer staat 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duiven 8 kilometer file rijden en een kwartier oponthoud. Nou, de A12, Utrecht richting Den Haag, die is in beide richtingen weer dicht bij de Utrechtse baan, om de bekende reden. De A27, Utrecht richting Breda, bij Werkendam 6 kilometer file en een half uur oponthoud. En tenslotte de A28, Zwolle richting Groningen, die is dicht tussen Assen en West. Tussen Assen, West en Vries, dit in het geval van een politieonderzoek. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Het ging van de week veel over studenten en op kamers wonen. Na het afschaffen van de basisbeurs waren velen van hen gedwongen om thuis te blijven. Ze konden een kamer eenvoudigweg niet betalen. En nog ervan afgezien dat ze er vaak ook niet zijn, die kamers. Het is een jaarlijks terugkerend probleem. Misschien dat de herinvoering van de basisbeurs daar nu wat aan kan doen. Dan hebben de studenten in ieder geval weer wat meer eigen geld. Voor sommigen was het probleem overigens minder ernstig. Die vinden dat thuiswonen helemaal zo erg niet. Integendeel, ze vinden het wel makkelijk. Er wordt voor ze gekookt, de kamer wordt schoongehouden. Niets beter dan dat, sprak een student. Hij had nog een mooie naam bedacht voor thuiswonen. Ik veerde op toen ik het hoorde. Hij noemde thuis Hotel Mama. Welkom in de Taalstaat. We zouden altijd samen blijven. Maar wie je was, is niet meer bij me. Jullie was hier, was hier, was hier. Jullie was hier, was hier. Kijk niet om en laat me achter. En tot je terugkomt, blijf ik wachten. Jullie was hier, was hier, was hier. Jullie was hier. Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen. C'est toujours la même, la même. Je zit hier naast me. Gisteren iemand over je praten. Ik had eigenlijk toen pas in de gaten. Dat ik veel meer aan je denk dan dat ik wil. C'est beaucoup tout ça, mais est-ce que c'est toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Het lijkt of je er bent, maar ben alleen. Je zit hier naast me. Mooi hoor. Wie je was is niet meer bij me. Vas-y, ga maar. Suzanne en Freek samen met Claude, u weet wel van La Da Da Da, Mon Dernier Mot. Ze schreven het nummer samen met Arno Krapman en Joren van der Voort. Lied is te vinden op het nieuwe album van Suzanne en Freek, dat op 22 september verschijnt en dat heet Iemand van Vroeger. Uiteraard houden we u ook in dit uur op de hoogte van wat de gevolgen zijn van de aardbeving in Marokko. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Gijs van Valkenhoef uit Amersfoort presenteert zijn vergeetwoord. Hanna Chris Lomans presenteert hun dichtbundel Een Lichaam Dragen. René Appel bespreekt de TNA van de politieke partij Ja 21. Het woord van de week. Veel nieuwe woorden worden geboren door bestaande woorden aan elkaar te plakken. Denk aan bakfietsmoeder of vliegschaamte. Samengestelde woorden noem je dat. Dat kan eigenlijk iedereen. Het samenstelspel zou je dat kunnen noemen. Voordeurvrees, autoplanten, bermschoenen. Maar ja, dan heb je een woord gemaakt dat nog steeds leeg staat. Dat nog niet naar iets verwijst. Pas als dat gebeurt, komt Ton den Boom, de hoofdredacteur Dikke Vandalen, zo op het spoor. Dag Ton. Goedemiddag. Wat is je woord van de week? Dat is het woord cameraboos. Dat debuteerde deze week in een column van Peter Middendorp in de Volkskrant. En die had het over minister Yazılgöz. Die op een tijdje geleden in de Kamer nogal reageerde op op kritiek op het politieoptreden. Ja. En Middendorp schrijft dat ze cameraboos was. En dat is dus, ja, het betekent zoiets als niet echt boos, maar boos voor de camera. Dus vroeger zou je zeggen boos voor de bühne. Ja, camera boos. Een beetje cynisch woord, hè? Ze kan cynisch natuurlijk... woord. Ja. Ja, zeker. Maar het is wel een woord dat past bij onze beeldcultuur natuurlijk. Eigenlijk vond ik het wel opmerkelijk dat het niet eens, dat het nog niet eens bestond. Want ja, boos verontwaardigd, dat ben je tegenwoordig inderdaad. Als je weet dat een camera op je gericht is. En dat kan een fotocamera of een videocamera zijn. Ja, heb je dan ook camera blij? Of camera tranen? Nou ja, dat is het leuke natuurlijk van zo'n woord als cameraboos. Het biedt nu allerlei mogelijkheden tot uitbreiding van onze woordenschat. Want inderdaad, je kunt cameraboos, dat is dan een mooi kort woord. Camera blij zou ook kunnen, camera verheugd, camera verontwaardigd wordt een beetje lang. Maar het kan dus allemaal wel. Ja, je kunt ook microfoonboos zijn, Tom. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wat is je definitie tot besluit? Ja, cameraboos, dat is gemaakt boos voor de televisiekamer in het besef dat je met die boosheid sympathie op kunt roepen bij je achterban. Dankjewel, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, Ton den Boon, voor je woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Ja, de Rolling Stones zijn ook voor mij belangrijk geweest. Toen ik in 1965 Satisfaction voor de eerste keer hoorde op een plein in Haarlem, leek het alsof de rest van de wereld stilviel. Het lied was als de bliksem zelf. Vanaf dat moment ben ik de band nooit meer uit het oog verloren, hoewel, ik geef het toe, de laatste jaren iets minder. Tot ze deze week verschenen in al hun glorie, weliswaar zonder drummer Charlie Watts, die 2 jaar geleden overleed, maar nog wel met Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood, met dezelfde brani, getekende gezichten die niets anders waren dan het masker waarachter hun eeuwig jonge muzikale hartstocht schuil ging. En die is te horen op het nieuwe album Hackney Diamonds, waarop de eerste single Angry. Het album werd gepresenteerd in de Londense wijk Hackney. Daar was ook een Nederlandse fan. Die sprak in het NOS-journaal van afgelopen woensdag de volgende woorden. Er zijn wetten en regels en die gelden voor iedereen, behalve voor de Rolling Stones. Ik bedoel, je hebt de maan, je hebt de zon en de Rolling Stones. Je zegt ook niet van, oh, de Atlantische Oceaan, die is wel heel oud geworden. Voor de Stones gelden die wetten niet. Potverdorie, dacht ik, de Stones zijn een eigen wereld, een planeet misschien wel. Een universum dat alleen zij bestieren en waarin de tijd geen rol speelt. Ze zijn tijdloos als de zon, de maan en de grote oceaan. De man had het niet beter kunnen uitleggen. Het was niet alleen veelzeggend, het nodigde ook uit om naar die planeet te verhuizen. De meest niet-zeggende quote van de week. Natuurlijk begrijpen wij de zorg van de directeur van het Cobra Museum in Amstelveen. De gemeente dreigt de subsidie stop te zetten omdat het museum al jaren te kampen heeft met exploitatietekorten en het ook niet beter lijkt te worden. In een speciaal ingelast raadsgesprek is donderdagavond gesproken over de toekomst van het museum. In het Radio 1-journaal van donderdagmorgen hoorden we de directeur van het museum, Stefan van Rai, uitleggen waarom volgens hem het museum moet blijven. Ik denk dat Amstelveen en het Cobra Museum bij elkaar horen. Die kunnen niet zonder elkaar. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland, als zij aan Amstelveen denken, dat ze dan ook aan het Cobra Museum denken. En als dat verdwijnt, dan denkt niemand meer aan Amstelveen met een Cobra Museum. En dan is maar de vraag of mensen dan ook inderdaad naar Amstelveen willen komen. En daar geld uitgeven. Tja, dat is een boude bewering. Amstelveen heeft zonder het Cobra Museum geen bestaansrecht, daar komt het bijna op neer. Dus de gemeente moet een verliesleidend museum blijven subsidiëren, omdat het anders zelf ten onder gaat. Ik denk dat de heer Van Rai alle gelijk van de wereld heeft om voor zijn museum op te komen. Donderdagavond heeft hij in het raadsgesprek ook meer tijd gekregen en heeft hij beloofd na te denken over een nieuwe koers of een andere koers. Maar dat niemand meer aan Amstelveen zal denken als Cobra niet meer bestaat, dat is natuurlijk niet zeggend. Hij kan het beter over de betekenis van het museum zelf hebben, over de kunst, over de koers. Dat lijkt me beter en voor het museum en voor Amstelveen. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Fikfakken, gorteling, schallebijter, walken, Paander. Een paar woorden die de schrijver Bordewijk opnam in een woordenlijst achter in zijn boek Het Eibergschild. Hij wilde daarmee, zoals hij zelf zei, de aandacht vestigen op woorden die een beter lot dan de vergetelheid verdienen, om zo de taalschat wezenlijk te vergroten. Wekelijks treden wij hier in de voetsporen van Bordewijk. Vandaag met de 74-jarige Gijs van Valkenhoef uit Amersfoort. Dag meneer Valkenhoef. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is kunnen. Kunnen? En dan zonder N, zonder N op het eind. Aha. In de betekenis van geslacht. Aha. Soort. Aha, de anderen kunnen. De anderen kunnen. Ja. Of beiderlei kunnen. Ja. Ja, ja. U kwam daarop, begrijp ik, toen u een boek las van Isaac Bashevis Singer? Klopt. Ik ruim boeken op. Dat klinkt een beetje raar, maar we hebben er gewoon te veel. Ook om mijn kinderen daarmee te belasten. Dus die gaan in hun buitenkastje, maar dan lees ik ze nog. Oh, en ik las dat boek en ik kwam daar tegen. Ja. En ik dacht van, hey, dat is een woord wat ik... Nou, ik kende het, maar ik heb het al zo lang niet gehoord. Dat draag ik voor. En dat wil ik wel stimuleren dat het weer gebruikt gaat worden. Want we hebben het niet altijd meer over gender. Ja, en u heeft ook een mooie zin in dat boek aangetroffen waarin dat woord voorkomt. Zou u die zin willen voorlezen? Ja, ook dat is heel lastig, want ik heb dat boek dus in het buitenkastje gezet. Oh, maar... en maar, dat is onmiddellijk meegenomen. Oh, maar hij staat hier in mijn binnenkastje, dan zal ik hem even voorlezen. Ja. Helden begeren slechts één vrouw, terwijl ik hunkerde naar de hele kunnen. Prachtige zin, ja. Ja, dat is een prachtige. Ja, u heeft hem zelf aan ons doorgegeven, maar we hadden hem gelukkig eventjes ook hier. U diende het in, kreeg een adoptiebewijs. En nou, wat gaat u met dit adoptiebewijs doen? Nou, ik heb het, toen ik dat adoptiebewijs kreeg, heb ik het al gedeeld met al mijn kennissen en de appgroep en zo, zoals we dat tegenwoordig doen. En nu zitten ze ook allemaal weer te luisteren. Ja. Dus dat gaat ook gebeuren. Ik zal proberen het te gebruiken. Maar ja. Dat is toch, ja. En van beide kunnen wordt er geluisterd. Ja, ja hoor. Het zijn vrienden en vriendinnen. Ja, ja, ja. Volleybalclub en ja, allemaal. Ja, ja. Nou, geweldig. Ik vind het een mooi woord. Het is heel goed dat u het weer heeft afgestoft. Gijs van Valkenhoef uit Amersfoort, hartelijk dank voor uw vergeetwoord. Wilt u ook een vergeetwoord adopteren? Dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord. Nelleke Noordervliet, de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, zal vervolgens beoordelen of het geschikt is. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat. Je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, dat ik mocht denken. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, maar ik vergat. Ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in, maar het zal me Uit 2000, De Stilte Voorbij, het eerste album van de Bredase groep Abel. De zanger heet Joep Rasenberg. Onderweg is een standaard geworden. Nummer 1 hit, De Pijn van een Verloren Liefde. Een tekst die beslist poëtisch is. Wil je dansen met illusies, vind ik een mooie zin. Het laatste nieuws over de aardbeving in Marokko. Michel Koenen. Ja, maar het dodental van die aardbeving is opgelopen tot 820. Ook raakten bijna 700 mensen gewond. Meer dan 200 van hen zijn er slecht aan toe. De meeste slachtoffers zijn gevallen in bergdorpen die maar moeilijk te bereiken zijn. 16 mensen uit het aardbevingsgebied hebben zich tot nu toe gemeld bij de ANWB alarmcentrale. Het gaat vooral om mensen die ineens op straat stonden zonder spullen, tot mensen die zich afvragen hoe ze nu thuiskomen. TUI heeft ongeveer 100 reizigers in de zwaar getroffen stad Marrakesh zitten. Ze zouden niet gewond zijn. Nederland staat klaar om hulp te geven aan Marokko, zegt demissionair minister Bruin Slot. Het kabinet zou op verzoek een zoek- en reddingsteam kunnen sturen. Maar er is tot nu toe nog geen officieel hulpverzoek van de Marokkaanse regering binnengekomen. En de naschokken die volgden op de krachtige aardbeving die zijn aan het afnemen en zullen mogelijk niet meer door de bevolking worden gevoeld. Dat zegt de Marokkaanse Geologische Centrum. En de beving die werd tot in het zuiden van Portugal gevoeld en 400 kilometer verder van het epicentrum in Marokko. En de eerste schok die werd gevolgd door honderden naschokken. De taalstaat. Hanna Chris Lomans uit Arnhem is een dichter. Een non-binaire dichter. Hij is ingeschreven bij een genderpoly. Wachttijd daar is 3 jaar. Krankzinnig lang. Hanna Chris, een man en vrouw tegelijk. Ik spreek niet over hij of zij, maar ik gebruik hun als aanspreekvorm. Over dat beleven van een gevoel dat je lichaam niet correspondeert met wat je zelf voelt, gaat zijn poëzie, waarbij de woorden fluïde en bekken vele malen terugkeren. Maar afgezien van het proces dat hij beschrijft, ben ik vooral gevallen voor zijn taal. Het is wonderschoon, zoals hij dat, wat in hem leeft, op kan schrijven. Zijn bundel heet Een Lichaam Dragen. Dag Hanna Chris. Hallo. Hallo, fijn dat je er bent. Wie was er eerder, Hanna of Chris? Waren er allebei denk ik wel tegelijkertijd. Mijn ouders hebben beide namen in hun hoofd gehad toen ze mij in hun buik hadden. Ja. En Hanna staat nu voorop. En waarom staat Hanna voorop? Ik denk niet dat ik dat per se heel goed kan uitleggen. Dat net als het schrijven van gedichten, dat gaat toch vooral intuïtief. Ja. Bij mij in elk geval. Ja. Ben je al in transitie of is dat een proces dat nog moet beginnen? Dat is toevallig. Precies in de week dat het boek naar de drukker ging, ben ik begonnen met mijn transitie. Dat is ook heel bijzonder, omdat ik begon met het schrijven van het boek in dezelfde zomer dat ik me inschreef voor de wachtlijst. Ja, dat is dus 3 jaar geleden. Ik heb een hele gekke sluiproute genomen, dus dat is 2 jaar geleden. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat komt wel een andere keer. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, wat betekent dat voor het beleven voor je gedichten? Want je bent hier dus nu aan begonnen. Maar in die poëzie is het eigenlijk nog de aanloop daar naartoe. Ja, nou ja, het schrijven van deze bundel was voor mij. Het was echt een noodzaak. Ik had het nodig om dit te schrijven, omdat ik in het schrijven wel af en toe de ruimte kon vinden die ik miste in het dagelijks leven. En wel dus die ervaringen van vloeibaarheid kan vinden. Een ervaring van iets dat iets anders wordt. Vloeibaarheid van het een naar het ander. Ja, dat precies, bedoel ja. je. Ja. Ik heb je bundel aandachtig gelezen. En ik heb er 1 gedicht, of eigenlijk 2 gedichten uitgekozen. Die denk ik heel veel zeggen over dat proces dat jij hebt meegemaakt. Ja. Ik zou je willen vragen een gedicht voor te lezen. We doen het in delen. Ik zou zeggen, begin met het eerste deel. En dat zal ik doen. Ja. Je moet iets verwelkomen in de kamer dat te groot is voor de kamer. En je weet niet wat onherroepelijk zal veranderen. Grenzen die gesteld zijn door eerdere generaties of door jezelf in een eerder leven. Wat moet je verwelkomen in de kamer? Dat is een hele goede vraag. Ik schrijf ook iets. Ik weet zelf, of de verteller weet zelf op dit punt ook nog niet zo goed wat dat is. Het is het gevoel van dat je dat er iets te wachten staat. Je weet dat je niet anders kan dan het binnenlaten. En je weet ook dat het alles zal veranderen. Maar je weet pas wat het is als je het toelaat. Ja, en te groot voor de Kamer, ja. Zeg je ook. Hè? Ja. Je weet grenzen die gesteld zijn door eerdere generaties. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat er in de samenleving ontzettend veel normen met ons meelopen die we bij ons dragen. En dat zijn hele oude normen die al generaties lang bestaan. Maar tegelijkertijd die je ook internaliseert, dus die ook van jezelf worden. En om daar dan een bepaalde vrijheid weer terug in te veroveren, dat is een heel proces. Ja, dus je moet eigenlijk af van wat er allemaal door ons is afgesproken, of zoals wij het gewoon vinden. Ja. En dat moet je zelf dus ook loslaten, want je had het zelf ook geleerd. Precies, zo. Ja, Simone van Sarlo schrijft heel mooi over het queer vergeten. Om een queer leven te kunnen hebben, moet je eigenlijk heel veel vergeten van wat je hebt meegekregen. Dus daar moet je afscheid van nemen. Ja. Ja. Dus wat je nu meemaakt is over de grens gaan. Zou je verder willen lezen? Ja. Je wordt vastgehouden in de ijzeren greep van dat wat geen woorden voor je heeft. Het stolt je, niets zal uit je lichaam lekken. Je bent van steen en die hardheid is verkeerd gerichte woede of verkeerd gerichte angst voor de verschrikkelijke potentie van mijn geilheid. Wat is die ijzeren greep? Ik denk dat dat die hele constellatie van normen is die soms dus alleen maar in omgangsvormen zitten, maar ook in de systemen terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld de genderzorg. Waarbij je dus niet alleen jarenlang moet wachten voordat je aan de slag kan, maar waar je ook een heel intensief diagnostisch traject door moet lopen, wat heel veel mensen ook als erg invasief en betuttelend ervaren, omdat je echt... Je moet eigenlijk bewijzen dat jij dit voelt. Precies, ja. Terwijl je het voelt. Dus de ander vraagt aan jou of je het alsjeblieft wil bewijzen. Terwijl dat zelf geen trans mensen zijn. Nee. En wat stolt je? Dat vond ik ook zo. Nou, het zijn die normen van buitenaf die eigenlijk de vrije beleving van het zelf onmogelijk maken. Ik merk zelf dat ik in veilige omgevingen die vloeibaarheid kan ervaren. Maar op heel veel plekken in de wereld kan dat gewoon niet. Is daar gewoon geen ruimte voor. Nee. Je zet de hardheid en de geilheid tegenover elkaar. Ja. Ben je bang om geil te zijn? Nee, zeker niet. Ik zie geilheid meer ook in de zin zoals Audre Lorde het ook gebruikt in The Use of the Erotic. Geilheid als een intuïtieve kracht, een bepaalde energie die eigenlijk stuwend is voor alle transformatieve processen in je leven. Ja, dus dat staat er los van dan? Ja, nou, dit is ook verbonden met geilheid in de plattere zin, maar het is breder voor mij dan dat. Ja, zo lees ik het ook, ja. Anna Chris. Zou je verder willen lezen? Maar ik heb diep geslapen en dat maakt me transformatief. Ik ga verroeren wat versteend lijkt. De beweging die het krijgt, golvende heuvels, rotsen, gras, is nu al te groot om in beide handen vast te houden. En wat zal het doen? Ja, nu al te groot om vast te houden, die transformatie. Ja. Dat is hetzelfde als die grote in de kamer. Ja, het is iets enorms wat jij aan het beleven bent. Ja, zeker. Ja, dat is krankzinnig. En probeer je juist met die taal, met die poëzie, daar vat op te krijgen? In vat zou ik het niet willen noemen, want ik hoef er geen grip op te hebben. Ik hoef het niet per se te begrijpen, maar het is wel een manier om het te kunnen beleven. Ja, lees verder. De beweging zal zich als een beest in het magma van je bekken nestelen. Geschubd, ademend, klaar. De beweging, welke beweging bedoel je? De beweging die vrijkomt, datgene wat we aan het verwelkomen zijn in het gedicht. Ja, en het magma. Ja, dat komt eerder in de bundel ook al voor. Dat het bekken komt natuurlijk ook vaak voor als een plek in het lichaam waar iets zich verzamelt. En dat blijkt op een gegeven moment ook wel magma te zijn. Dat kan je ook wel verbinden met die geilheid, die erotische kracht. Ja, die ja. levenslust misschien wel. Ja. Het beest zal geschubd zijn en ademend klaar. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat het iets woests is en iets dat gewoon heel erg klaar is om te gaan leven. Ja. Ja. Ja. Zou je tot slot de laatste regels willen lezen? De wanden worden van binnenuit betast en worden zacht, glazig, beslagen. Je ruggengraat uitspreiden op de grond als het lichaam van een slapend kind. Vingers strekken zich uit onder de opengevouwen bladeren van je schedeldak. Schrijf je hier een wedergeboorte? Ja, ik denk het wel. Ja. Vingers strekken zich uit onder de opengevouwen bladeren van je schedeldak. Ja. Dat is opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Iets dat zich kan verroeren eindelijk. Ja, ja, ja. Maar dit, alles wat je geschreven hebt in deze bundel, een lichaam dragen, je sterk tegenover je omgeving. Ja, het geeft wel heel veel vertrouwen en rust en kracht dat ik het heb geschreven. En dat het is een manier, juist ook omdat die buitenwereld vaak iets voor mij iets heel gevaarlijks is, in een hele fysieke zin al. Is zo'n bundelschrijven een prachtige manier om wel vanuit mijn binnenwereld iets in de wereld te manifesteren. Ja. Dat ik helemaal op mijn eigen voorwaarden kan doen. Ja. Die gedichten zijn een geschrupt pans. Ja. Ja, maar ook iets heel zachts en bewegelijks. Ja. Het zijn hele mooie gedichten, Hanna Kris. Dank je wel. Ik dank je voor je komst. Het is een uitgave, een lichaam dragen van De Bezige Bij. Vorige week was Ricky Cole onze gast. We maakten kennis met haar album Altijd Iemand. Nederlandstalig, maar op Amerikaanse leest geschoeid. Een van de hoogtepunten is Rosie, een vriendin die toegesproken wordt. Het laatste nieuws over de aardbeving in Marokko. Sander van Hoorn. Ja, die aardbeving die gebeurde om 10:50 gisteravond Nederlandse tijd. Epicentrum even ten zuidwesten van de toeristische plaats Marrakesh. Op een diepte van 18 kilometer. En het lijkt erop dat die daardoor op grote afstand gevoeld is. Berichten uit Casablanca en Rabat, waar mensen uit de gebouwen zijn gevlucht en op straat hebben geslapen. Maar zelfs in Zuid-Portugal werd hij gevoeld. Seismoloog Leslo Evers van het KNMI vertelt dat er in het gebied vaker aardbevingen zijn, maar dat ze zelden zo zwaar zijn als nu. Er zijn meer bevingen voorgekomen, ook in de historie. 1960 en 5.9 bij Agadir, nog iets verder naar het zuidwesten. Maar dit is een hele zware beving. Destijds in 1960 bij de 5.9, 12 tot 15.000 doden. Dus ja, een regio waar bevingen voorkomen, maar dit is een hele zware. En dit is dus weer een andere regio dan het noorden van Marokko, waar een andere breuklijn loopt en waar in 2004 ook een aardbeving geweest is. Bij deze beving het dodental dus dat steeds naar boven is bijgesteld. Het begon met bijna 300 slachtoffers, was de inschatting van de Marokkaanse autoriteiten. Inmiddels zeggen zij dat er vermoedelijk wel 820 mensen om het leven zijn gekomen en ook heel veel mensen gewond zijn geraakt. En het zijn cijfers die de komende uren en dagen vermoedelijk verder oplopen, vertelt correspondent Samira Jadir. Ja, de verwachting is hier wel dat het dodental nog verder op gaat lopen, inderdaad. Er is nog niet zoveel bekend over welke reddingsacties nu bijvoorbeeld gaande zijn en of alle getroffen plekken al zijn bereikt door de hulpdiensten. De verwachting is inderdaad dat het veel meer slachtoffers zijn gevallen. Dat was correspondent Samira Jadir. Mustafa Margadi is normaal gesproken correspondent in Zuidoost-Azië, maar is op dit moment op vakantie in Marokko. Hij vertelt wat hij van de aardbeving merkte. Ik was dus in de Hoge Atlas in de Tinrin-regio. Dat is echt het meest hoge gebied dat je kunt vinden in Marokko. En daar in een van die dalen, daar komt mijn familie vandaan. En we hadden gisteravond een familiefeest. Veel mensen op bezoek, we waren aan het eten. Het was gezellig en plotseling begon de wereld een beetje te schudden. En sommige mensen die vatten het wat luchtig op, omdat het niet zo heel heftig was. Maar er was onder veel mensen eigenlijk al vrij veel angst. Men probeerde elkaar te kalmeren. We hadden ook een imam op bezoek, dus er werd gevraagd of hij Koranversen wilde lezen om iedereen kalm te krijgen. Nou, dat lukte enigszins, maar een paar minuten later kwamen er allemaal appjes binnen van familie die wat dichter bij het epicentrum waren. En toen was er echt wel sprake van schade aan huizen, vazen die omgevallen waren, mensen die het huis uitgevlucht waren om buiten te gaan slapen. Langzaamaan landde bij ons allen wel echt het gewicht van deze situatie. En dat het toch wel een stuk heftiger was dan de wereld die een beetje aan het schudden was bij een familiefeestje van ons. Mustafa Margadi vertelde nog dat hij op weg naar het rampgebied, eigenlijk vrij ver nog daar vandaan, een huis tegenkwam waar een deel van de berg daarbovenop was neergestort. En opmerkelijk dus, omdat het tot zo ver van dat rampgebied dus nog tot schade leidde. Nou, dat merken we ook in Marrakesh bijvoorbeeld, waar de beelden zijn, met name uit de oude stad, waar gebouwen zijn ingestort. Onduidelijk nog of ook daar nog doden onder het puin vandaan komen. Maar de hulpverleningsdiensten die hebben moeite om de zwaarst getroffen gebieden boven het epicentrum, om die te bereiken. Contact hadden we ook met verschillende Nederlandse steden. Die zeggen dat ze vandaag de Marokkaanse vlag half stok hangen. Gebeurt onder andere in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch. En dan hebben we het over de vlaggen die voor het stadhuis hangen. Ook berichten van Marokkaanse gemeenschappen die te horen hopen te krijgen wat er nodig is in Marokko. En dan overwegen om inzamelingsacties te houden. Dat hebben we natuurlijk ook gezien na de aardbeving in Turkije. Frits, tot zover. Ik dank je wel, Sander. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? met René Appel. Ja, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, dus de komende weken geen TNA van mensen, maar van politieke partijen. Welke vocabulaire gebruiken ze? Welke woorden kiezen ze om hun opvattingen in te verpakken? Schrijver en taalwetenschapper René Appel onderzoekt het voor ons. Dag René. Goedendag Frits. Vandaag is de conservatief-liberale partij Ja 21 aan de beurt van Annabel Nanninga en Joost Eertmans. Als dit kabinet nou ergens over zou gaan struikelen, dan was dat inderdaad wel voorspelbaar, het asielbeleid, voorzitter. Plus alle gevolgen van de toenemende migratiedruk. Hè, denk aan de woningnood, de voorzieningen, de scholen, de sociale zekerheid. Het is een kettingreactie feitelijk door overmigratie. De komende maanden moeten wij gebruiken hier in de Kamer onze tijd om te repareren wat te repareren valt. Dus geen ononderdachte en onbetaalbare klimaatmaatregelen doordrukken in Nederland van het stikstofslot en focus op veiligheid en zorg. Juli van dit jaar, Joost Eertmans die in de Kamer reageert op de val van het kabinet. Wat viel je op, René? Belangrijke termen voor hem zijn overmigratie en stikstof. Oftewel het stikstofslot wat op de Nederlandse samenleving weer zijn, wat er af zou moeten. En allerlei andere problemen zijn volgens Eertmans dus een gevolg van die overmigratie vooral. Hè? En over is dus te veel. Hè? Zoals in overdreven en overdadig. Dat soort overmigratie. Daar is hij fel tegen. En dat is een heel belangrijk politiek punt voor hem. Beschouwt u zichzelf als een soort erfgenaam van Pim Fortuyn? Dat is wel de traditie waarom ik ook de politiek ben ingegaan voor Pim Fortuyn, met Pim Fortuyn. Na zijn moord als LPF-Kamerlid probeert dat voor te zetten. Ik beschouw mij als een fortunist. Dat was in 2014, René. Eertmans was de gast in Pauw en Witteman. Begin dit jaar pleit hij nog voor een Pim Fortuyn leerstoel in Rotterdam of in Leiden. Hij beschouwt zichzelf echt als iemand die in de geest van Fortuyn handelt. Ja, zeker. Maar hij kwam voor het eerst 2002 voor het eerst in de Kamer, hè? Eertmans. En dat was voor de lijst Pim Fortuyn, de LPF. De afkorting staat toch steeds in ons geheugen gebrand. Hij noemt zichzelf een fortunist en hij ziet zichzelf echt als een erfgenaam van de politieke opvattingen van Fortuyn. Het erge is dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid decennia lang in dit land verboden hebben om te discussiëren over de problemen van de multiculturele samenleving. Het was Pim Fortuyn zelf, begin 2002. Hij beweerde toen dat door de linkse partijen kwam dat er geen kritiek geleverd mocht worden op de multiculturele samenleving. Horen we de echo daarvan nu bij Joost Eertmans? Voor een deel. Want het perspectief is enigszins verlegd. Hè? Eertmans hoor je nu niet meer over de multiculturele samenleving, de problemen daarvan en dergelijke. Het standpunt is verlegd naar migratie, immigratie, overmigratie, zoals je dat zelf in het eerste fragment noemde. Daarop probeert hij zijn kiezers naar zich toe te trekken. Integratie daarentegen is totaal verdwenen. Dat heeft de wethouder integratie Rotterdam ook hardop gezet. Van, joh, dat is niet meer nodig. Er is echt een groot probleem met segregatie. Mensen die langs elkaar heen leven in Rotterdam. Dat is Eertmans in 2014 weer. Dat jaar wordt Leefbaar Rotterdam onder zijn leiding de grootste partij in die stad. Is er gelijkenis? In zekere zin, maar dit is nog in het verlengde van de discussie over de multiculturele samenleving. Dat is nu niet zo'n belangrijk politiek thema meer. Het ging met name toen over Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten en hun gezinnen. Maar dat aspect, die samenlevingsproblemen, als je het zo mag noemen, die zijn volstrekt naar de marge verschoven. De massa-immigratie, daar gaan deze verkiezingen over. De keuze is ook volgens dus die sociaalgeograaf, heb ik allemaal iets verzonnen. Ja. Het is of de verzorgingsstaat en al haar verzetten, waar wij ook gewoon voor zijn, hè, in stand kunnen houden, mensen een fijn huis kunnen bieden, of massa-immigratie. En dit is Annabel Nanninga, tweede prominente lid van de partij uit Buitenhof voorjaar. En business class begint dit jaar. Nanninga zit nu nog in de Eerste Kamer voor de partij, maar voor de komende verkiezingen staat ze op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Spreekt zij op dezelfde manier als Eertmans of zit er toch een verschil tussen? Grotendeels op dezelfde manier. Zij benadrukt steeds dezelfde problemen eigenlijk. Hè? En nu legt zij vooral het accent op de immigratie in deze stukjes. En zij noemt het niet overmigratie, maar massa-immigratie. En Nanninga die creëert dus een tegenstelling. Verzorgingsstaat in stand houden of massa-immigratie. Kiezers, kiest u maar. En dan weten we wel waar zij voor zou kiezen. De stelling dat, dat die stikstofdoelen, als we dat niet uitvoeren, dat het land op slot gaat, is natuurlijk pure ironie. Het enige wat dit land op slot zet in de bouw, in het vervoer, in het boerenbedrijf, is die achterlijke stikstofdoelstelling. Er kan een heel stikstofinfrastructuur opgetuigd worden. Daar kunnen miljarden tegenaan. En dat is voor een onzinprobleem. Er kunnen hier, terwijl er geen huizen gebouwd kunnen worden, omdat het land op slot zit door die idiote stikstofregels, kunnen hier honderdduizenden mensen worden opgevangen. Het lijsttrekkersdebat bij WNL voor de provinciale statenverkiezingen begin dit jaar. En Buitenhof, vorig jaar. Ze heeft het erg graag over de stikstofregels. Ja, de stikstofregels. En niet zomaar stikstofregels hoor. Oh, Frits, het zijn idiote stikstofregels of een achterlijke stikstofdoelstelling. En ze vinden het een onzinprobleem. De kwestie van de stikstof. Je kunt natuurlijk van mening verschillen over wat daaraan gedaan moet worden. Maar dit is typisch, ja, roep maar iets wils en hopen. Ze versterkt daarmee. Het is een soort ingebouwde versterker in haar taal. Ja, zeker. En ze probeert daarmee stikstofregel. Stikstof en massa-immigratie, de kernpunten die benazen. Zo proberen ze de kiezers naar zich toe te trekken. Nederland is een vrij recht land, rechts van het midden. En krijgen continu links beleid. We weten maar al te goed dat een stem op de VVD de afgelopen 13 jaar een stem op de linkse wolk is geweest. Rutte via die marktwerking die Rutte predikt, maar nooit uitvoert. Want hij moet natuurlijk altijd over links. Daar kiest hij voor. De kiezer wil eigenlijk rechtsaf, maar het gebeurt nooit. We gaan elke keer met Rutte naar links. Ja, Nanninga en Neermans samen. Voor een rechtsland stemmen we te links, lijken ze te willen zeggen, René. Die tegenstelling links-rechts, leeft die erg in die partij? Bij die partij zeker. Nederland is een rechtsland, zeggen ze bijvoorbeeld. Ja, dat is ook maar een uitspraak natuurlijk. Maar ze verwijzen vaak naar die tegenstelling links-rechts. En ze proberen Rutte en de VVD in de linkse hoek te plaatsen. Zo van, ja, een stem op Rutte is een stem voor de linkse wolk, zeggen ze ook ergens. En daarmee proberen ze natuurlijk de potentiële VVD-kiezers naar zich toe te trekken. Ja. Opvallend ook dat gisteren de BBB-programma presenteerde, daar willen ze niet meer spreken over links en rechts. Nee, die willen niet meer spreken over links en rechts. Maar zij doen het wel om juist in tegenstelling tot de VVD. Het is absoluut niet gelukt om de asielcrisis op te lossen. Sterker nog, dat beleid is feitelijk compleet in de soep gelopen. Even om te beginnen het punt maken dat wat je ook vindt van asielbeleid, of je nou bent voor deuren open of deuren dicht, het is een zootje. Ja, uit de talkshow 19:30 van SBS6 begin dit jaar, en daarvoor Eerdmans in de Kamer 2 maanden terug. Waarom voor deze fragmenten gekozen? Ik wil even de parallel met Pim Fortuyn benadrukken. Die had het over de puinhopen van Paars. En zij hebben het dus over een in de soep gelopen en het is een zootje. Dus dezelfde benadering van een probleem dat niet moeilijk op te lossen is, maar waar men wel aan werkt. Maar het is een zootje. Zwaar aanzetten. Behoorlijk. Een van de sleutels om die woonmarkt vlot te trekken is naast het stikstofslot eraf natuurlijk ook de instroom beperken, de immigratie, de asielcrisis. Het grijpt allemaal in elkaar. Ja, Buitenhof tot slot begin dit jaar. Het stikstofslot hoorde ik weer voorbij komen. Ze weten wel alles met alles te verbinden. Alles verknoopt ze. En het is nu stikstofslot of massa-immigratie. Eén van de twee. Of beide zijn de grote boosdoeners. Ja. Voor alle problemen die zich voordoen. Maar als we het over de taal hebben van jaar 21, zijn dat de centrale begrippen. Zeker. Stikstof en stikstofslot en massa-immigratie. Overmigratie. Ja. René, hartelijk dank. Welke partij is volgende week aan de beurt? Volgende week het CDA. Het CDA. Dankjewel. Tot zover deze uitzending van De Taalstaat. U verlaat dit gebied nu, maar Dr. Kelder en co. staan klaar om u te ontvangen. Ik wens u een heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 9 september 2023. De minister tegen de actievoerders. Het is een keuze die ik nu bij jullie leg. Tegen demonstraties heb ik geen enkel bezwaar. Maar kijk er nog eens aandachtig en redelijk naar. En kies dan niet voor de A12, maar ga alsjeblieft voor een andere weg. NPO Radio 1. Blind, Dumfries kopt er van dichtbij. EK-kwalificatievoetbal. Oh, hij schiet hem heel hard binnen. Morgenavond, de EK-kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Gakpo, ja! Wat een goede aanval van Nederland, zeg. Luister Lekker Sport op NPO Radio 1. Morgenavond vanaf 8:45 in NOS Langs de Lijn, de EK-kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Wie luistert, weet meer. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Trintelzand ligt aan de Houtribdijk en is een gloednieuw Nederlands natuurgebied in het Markermeer. We volgen onderzoekers op expeditie over nieuw land. En wat we daar vinden, zie je in Vroege Vogels TV. Vanavond om 6:45 bij BNNVARA op NPO 2. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Ik denk steeds vaker aan zelfmoord. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfmoord kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weer Bewieden. Kijk op mooidatjedebent.nl. 1 uur. NPO Radio.